शास्त्र में बात मैं इसका अनधिकारी हूँ, ये भावना बिल्कुल अपने मन से निकाल दो। ईश्वर सबको दर्शन दे सकता है क्योंकि वो सबका प्यारा है। अपना प्यारा ना अपने प्रेमी से मिलना पसंद नहीं करेगा, एक बात। दूसरी बात ये कि वो दूसरी बात ये कि वो अपना आत्मा है, तो क्या कोई स्वयं अपनी प्राप्ति का अनधिकारी होता है? तो मैं को पाने लायक नहीं हूं, ये कल्पना ही बिल्कुल झूठी है। अच्छा, तीसरी बात ये देखो, जो चीज यहां है और अभी है और यही है और मैं ही हूं, अभी है, यही है, यही है और मैं ही है, ऐसी वस्तु के मिलने में अगर कोई देर है तो यही है कि उसमें हमारी रुचि नहीं है। अपने में जो हीन भावना का आरोप है कि मैं स्त्री हूं, मुझे भला ब्रह्म ज्ञान कैसे होगा, तो मैं पुरुष हूं, मैं हीन हूं, तो ये भावना जो है अपने में जो हीनता की भावना है वो हमारी प्यास और साधना को मिटा देती है, न हमारे हृदय में प्यास पैदा होने देती और न तो साधना करने देती। वेदांत का स्पष्ट निर्घोष है ये कि इसमें बहुत बुद्धि की जरूरत नहीं है, न मेधया न बहुना श्रुते न। ये मत समझो कि जब हम भी व्याख्यान देने लग जाएंगे तो हमको वेदांत का ज्ञान हो जाएगा। नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो, व्याख्यान देने के साथ आत्मा के ज्ञान का कोई संबंध नहीं है। बोले भाई बुद्धि बड़ी चाहिए, तो बड़े बड़े बैरिस्टर हैं, वकील हैं, जज हैं, नेता हैं, देश विदेश के राष्ट्रपति हैं, ना प्राइम मिनिस्टर हैं, सारे देश का संचालन करते हैं, लेकिन उनको क्या आत्मज्ञान है, उनको क्या ब्रह्म ज्ञान है? तो बड़े ओहदे पर बैठने से या बैरिस्टर होने से या जज होने से या बुद्धिमान होने से आत्मज्ञान का कोई संबंध नहीं। एक मामूली से मामूली आदमी भी इस आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकता है। श्री शंकराचार्य भगवान ने मांडुक्य कारिका के भाष्य में कहा है, जे केच भवंती ह सुनिश्चिता ते च लोके महाज्ञाना तच्च लोको न गाहते। इस श्रुति इस कारिका के व्याख्यान में शंकराचार्य ने कहा कि चाहे स्त्री हो, जे केच न स्त्री शूद्रादया, भाष्य में ये केचन का अर्थ लिखा हुआ है स्त्री शूद्रादया, चाहे स्त्री हो चाहे शूद्र हो, अब आदि शब्द से आप ऐसा भी ले सकते हैं कि चाहे पशु हो पक्षी हो, यदि उसमें महावाक्यार्थ के ग्रहण की योग्यता है। तो इसमें बहुत बड़ी बुद्धि की जरूरत नहीं है, बुद्धिमान लोग तो और ज्यादा भटक जाते हैं। अच्छा तो कहो कि बहुत श्रवण की जरूरत है, तो बहुत श्रवण की भी जरूरत नहीं है, न बहुना श्रुतेना। तो अपनी हीनता यदि मालूम पड़ती है स्त्री होने से, शूद्र होने से, बुद्धि कम होने से, या श्रवण कम होने से, या प्रवचन नहीं होने से यदि अपने में अयोग्यता मालूम पड़ती है, तो वो बिल्कुल गलत है। दूसरे के घर में घुसना हो और वहां लिखा हो कि बिना इजाजत अंदर आना मना है, तो मत जाओ। लेकिन घर अगर अपने ही हो गए और वहां लिखा हो कि बिना इजाजत अंदर आना मना है, तो तुम क्या अपने घर में भी बिना इजाजत के नहीं जाओगे? तो अपने घर में दूसरे किसी से इजाजत लिए बिना भी जैसे प्रवेश का अधिकार होता है, ऐसे आत्मज्ञान के मार्ग में बिना किसी की इजाजत लिए भी चलने का हक होता है, क्योंकि हम अपने घर में जा रहे हैं। तो पहली बात यह है कि हम आत्मज्ञान के, ब्रह्मज्ञान के अधिकारी नहीं हैं। ऐसी जो मन में हीन भावना बैठी हुई है वो निकाल देना चाहिए। पढ़ा लिखा हो न हो, परमहंस रामकृष्ण कोई बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु उनको तो ब्रह्मज्ञान था। तो बहुत ऐसे महात्मा हुए हैं जो बिल्कुल एक अक्षर पढ़े लिखे नहीं, परंतु उनकी निष्ठा बहुत ऊंची ऊंचे दर्जे की देखने में आई। अब ये कहो कि हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं है, ऐसा किसी किसी के मन में आता है कि हमारे काम है मन में, क्रोध है मन में, लोभ है मन में, मोह है मन में। तो इतनी अशुद्धि अंतःकरण में रहते हुए ज्ञान कैसे होगा? तो असल में अशुद्धि है क्या? अशुद्धि यही है जो तुम परमात्मा को, आत्मा को, ब्रह्म को, परमेश्वर को छोड़ करके दूसरी चीजों के बारे में सोचते रहते हो, यही तो तुम्हारे अंतःकरण की अशुद्धि है। अशुद्धि क्या है? तो तुम ब्रह्म के बारे में सोचना शुरू करो, और जिस क्षण में तुम शुरू करते हो उसी क्षण में तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। उसके लिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब तुम यहां आकर सत्संग में धरती पर बैठते हो और एक घंटे के लिए दुनिया का सब काम छोड़ देते हो, तो उस समय तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध नहीं है। तो और कब अंतःकरण तुम्हारा शुद्ध होगा? तो एक इसके संबंध में एक बात आपको सुनाता हूं कि वेदांत में कहीं भी ये बात नहीं कही गई है। मैं बड़े दावे के साथ ये बात बोलता हूं, बोला माने मैं ऐसे बोलता हूं जैसे वेदांत का कोई पन्ना हमसे बाकी ना हो, बोला हाँ, कोई लाइन हमारी जानकारी के बाहर ना हो, है ना। इतनी प्रामाणिकता के साथ मैं ये बात कहता हूं कि वेदांत में ये बात कहीं नहीं कही गई है कि कितनी देर तक, 3 मिनट, 3 घंटे, 3 महीने, 3 बरस, कितनी देर तक अंतःकरण शुद्ध रहे तब ज्ञान होता है, ये बात कहीं नहीं कही गई है। और जिस क्षण में ज्ञान होता है वो क्षण ही अंतःकरण की वास्तविक शुद्धि है। एक क्षण में भी हो सकता है, अति पापप्रसक्तोपि, तुमने यहाँ आने से पहले चाहे पाप भी किए हों, एक निमेश आत्म तत्व का परमात्म तत्व का चिंतन करो। भूय तपस्वी भवति पंक्ति पावन पावन अति पाप प्रसक्तोपि ध्यायन निमिषमच्युतम्। भूय तपस्वी भवति पंक्ति पावन पावन क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सत्व शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि। तो देर नहीं है। तो बहुत लोगों के मन में ये प्रतिबंध, ये अड़चन, संस्कृत में प्रतिबंध बोलते हैं, हिंदी में अड़चन बोलते हैं, मारवाड़ी लोग अनाथ बोलते हैं, अनाथ है ना। इस चीज को अपने और ब्रह्म ज्ञान के बीच में बिल्कुल मत आने दो कि तुम्हारा अंतःकरण अशुद्ध है और तुम इसके अधिकारी नहीं हो। यमेव एष वृणुते तेन लभ्यः। ये जो साधक वरण करता है, कहे परम तत्व, हे ब्रह्मदेव, हे आत्मदेव, बस मैं तो तुम्ही को वरण करना चाहता हूं, मेरे लिए तुम्हारे सिवाय और कोई न रहे, बस अश्व सर्वस्व इसको बोलते हैं संस्कृत में, इसके लिए एक शब्द है अश्व सर्वस्व। जिसका अपना कोई नहीं है, जिसका अपना कुछ नहीं है, अस्व जिसका स्व माने स्वीय आत्मीय और कुछ नहीं है, उसको अश्व कहते हैं। वो अश्व तालव्य सकार नहीं, दंत सकार, चीटी वाला सकार बोला। अश्व अश्व अश्व घोड़े वाला नहीं, घोड़े वाला नहीं, हाँ चीटी वाला, हाँ। तो ये सिटी बोलते हैं ना, सिटी जैसे बंबई सिटी, तो इसमें तो दंत सकार है ना। हाँ हाँ हाँ सरस्वती वाला सकार हो, हाँ अश्व श्वा नहीं। जिसका स्व माने आत्मा और आत्मीय कुछ नहीं है, जो देह को मैं नहीं मानता है और जो देह के संबंधियों को मेरा नहीं मानता है, जो पंचभूत और पंचभूत से बनी हुई चीजों को मैं और मेरी नहीं मानता है, हैं? वो प्रदीप्त अंतर्दृष्टि वाला जो सन्यासी है, उस सन्यासी का सर्वस्व क्या है? का उसका सर्वस्व यही है। तो एक ये बात आपको सुनाई, हीनता का भाव छोड़ो। अंतकरण शुद्धि के संबंध में दो शब्द और, कई लोग कहते हैं कि बुरी वस्तु अपने पास इकट्ठा करने की जो क्रिया है, गंदी चीज, जो चीज अपने हक की नहीं है, उसको अपने पास इकट्ठा करने की क्रिया जब की जाती है, तब अंतकरण अशुद्ध हो जाता है। तो जैसे अपनी पत्नी के सिवाय दूसरी स्त्री, अपने धन के सिवाय दूसरा धन, अपने कर्तव्य के सिवाय दूसरा कर्म, जब इसका हम परिग्रह करते हैं तब अंतकरण अशुद्ध होता है। तो धर्म करो तब अंतकरण शुद्ध होगा, एक पक्ष बोले भोग करने से अंतकरण अशुद्ध होता है इसलिए भोग का त्याग करो तब अंतकरण शुद्ध होगा, ये दूसरा पक्ष। तो भावना से अंतकरण अशुद्ध होता है इसलिए सद्भावना करो, भगवत भावना करो, तब अंतकरण शुद्ध होगा। बोले चित्त की चंचलता से अंतकरण अशुद्ध होता है इसलिए चंचलता का त्याग करो, तब अंतकरण शुद्ध होगा। चार बात आपको सुनाई। धर्म से, भोग के त्याग से, सद्भावना से और चित्त की चंचलता के त्याग से। अच्छा अब एक बात आपको ये सुनाता हूं कि सबसे ज्यादा दामी बात यही है। दामी माने कीमती हो, मूल्यवान। व्यापारी लोग आपस में बात करते हैं तो दाम को बहुत बड़ा समझते हैं ना, तो जब बात दामी हो जाती है तो उस बात को भी बड़ी समझते हैं। सबसे ज्यादा कीमती बात यह है कि कर्म, भोग, भावना और एकाग्रता, इन चारों को जरा एक और डालो, इनकी उपेक्षा करो और मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त साक्षी निर्विकार अद्वितीय हूं अथवा परमात्मा शुद्ध बुद्ध मुक्त साक्षी निर्विकार है, अपने चिंतन की दिशा बदल दो। ये पांचवी बात है और सबसे कीमती बात यह है कि यदि मनुष्य ने अपने चिंतन की दिशा बदल दी तो उसका चित्त भी एकाग्र हो जाएगा, उसकी भावना भी पवित्र हो जाएगी, भोग का त्याग भी हो जाएगा और कर्म भी शुद्ध हो जाएगा। क्योंकि सबके मूल में, सबके भीतर चिंतन बैठा हुआ है। तुम अगर राष्ट्रपति हो तो तुम्हारा प्रधानमंत्री ये चिंतन ही है, ये चिंतन ही राष्ट्रपति को सलाह देता है कि तुम ये करो, ये करो, ये करो, है ना। तो यदि चिंतन की दिशा बदल गई तो तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हो गया। अब आप अंतःकरण की शुद्धि के लिए बिल्कुल चिंतित न हो, क्योंकि अंतःकरण शुद्धि के लिए चिंतित होना भी अशुद्धि है, क्योंकि वहां चिंतन का विषय ब्रह्म नहीं रहा, अंतःकरण हो गया। चिंतन का विषय जब शुद्ध नहीं रहा, चिंतन का विषय अशुद्ध अंतःकरण हो गया, तो चिंतन अशुद्ध हो जाने से अंतःकरण शुद्धि नहीं होगी। इसलिए असल में ब्रह्म के अतिरिक्त, परमात्मा के अतिरिक्त, आत्मा के अतिरिक्त और किसी का चिंतन ही अंतःकरण की अशुद्धि है, और चिंतन में परिवर्तन कर दो, अंतःकरण शुद्धि हो गई। ये चित्त शुद्धि पर बड़े बड़े व्याख्यान होते हैं और बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हुए हैं, बोला। हमने आपको ये जो पांच विभाग अंतःकरण की शुद्धि का बताया है, ये सार सार है, बोला, ये उसका सार सार है। तो तमेतम ब्राह्मणा विविधि शांति यज्ञे न दाने न तपसा ना सके न, ये धर्म विभाग है। परीक्ष लोकान कर्म चितान ब्राह्मणो निर्वेद मायात, ये भोग का त्याग है, बोला, वैराग्य निर्वेद मायात। परमात्मा का ही अनुसंधान करो, श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्यः। अमुम यजो, अमुम यजो, भगवान की आराधना करो, ये सद्भावना का विभाग है। और यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह, ये एकाग्रता का विभाग है। और तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म, ये चिंतन का विभाग है, बोला। ये पांचों विभाग श्रुति से सिद्ध हैं, और धर्म विभाग और भोग विभाग द्रव्याश्रित है, शरीर में होता है, और भावना मन में होती है, और एकाग्रता चित्त में होती है, और इन सब का मुंह परमात्मा की ओर मोड़ देना, यमे वैश वृणुते तेन लभ्यः। ये जो वरण है, धर्म के द्वारा भी उसी का वरण, वैराग्य के द्वारा भी उसी का वरण, सद्भावना के द्वारा भी उसी का वरण, एकाग्रता के द्वारा भी उसी का वरण, और चिंतन के द्वारा भी उसी का वरण, यमेव एष वृणुते तेन लभ्यः। अब आपको ये बात सुनाते हैं मूल ग्रंथ की, कि ये जो दुनिया दिखती है, इसके लिए संस्कृत में बड़ा बढ़िया शब्द है प्रपंच। प्रपंच माने पांच का विस्तार, पांच ज्ञानेंद्रियां जो हमारी है ना, प्रपंच। आंख ने, कान ने, कुछ आंख ने फैलाया, कुछ कान ने फैलाया, कुछ नाक ने फैलाया, कुछ त्वचा ने फैलाया, कुछ जिह्वा ने फैलाया, हाँ, पांचों ने प्रपंच रचा है। हाँ, पांच कर्मेंद्रियों ने कुछ परपंच रचा, पांच ज्ञानेंद्रियों ने कुछ परपंच रचा, पांच विषयों ने कुछ परपंच रचा, ये सब पांच पांच पांच का खेल है। पांच पांच वृत्तियां हैं, क्लिष्ट हैं, अक्लिष्ट हैं, पांच समाधि हैं, पांच अंतकरण हैं। तो इन सब में क्या है कि अस्ति, भाति और प्रिय है, इतना ही मालूम पड़ता है का बस, का प्रिय है का बस। ये तीनों तीन नहीं है, एक है। अस्ति के बिना भाति नहीं, भाति के बिना अस्ति नहीं, अस्ति भाति के बिना प्रिय नहीं, प्रिय के बिना अस्ति भाति नहीं। प्रिय माने आत्मा, अपना आपा, प्रिय माने अपना आपा, दूसरा नहीं हो। अपने आपे के बिना है भी नहीं बोल सकते, मालूम पड़ता है भी नहीं बोल सकते, और है के बिना, मालूम पड़े बिना, है ना, आत्मा भी नहीं बोल सकते। तो असल में अस्ति भाति प्रिय ये किसी चीज का है ऐसा होना, मालूम पड़ता है ऐसा मालूम पड़ना, और अपना आपा, ये तीन चीज नहीं है, बिल्कुल एक है। लो, और जो अलग अलग नाम और अलग अलग रूप मालूम पड़ते हैं, हैं, वो बदलते हुए हैं, रूप भी बदलते हैं और नाम भी बदलते हैं। तो नाम और रूप तो फुरफुराते हैं, और अस्ति भाति प्रिय जो है वो स्थिर रहता है। तो आपको ये ख्याल करना चाहिए कि चाहे नाम कुछ भी होवे, चाहे खुदा बख्श नाम होवे, चाहे ईश्वर प्रसाद होवे, हैं, वो हिंदू मुस्लिम संस्कृति की बात दूसरी है। हो, नाम चाहे हाथी होवे चाहे चीटी होवे, और रूप उसका छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन अस्ति है के बिना कोई नाम रूप नहीं हो सकता, मालूम पड़े बिना कोई नाम रूप नहीं हो सकता, पहले आत्मा के हुए बिना कोई नाम रूप नहीं हो सकता। है में नाम रूप होता है, ज्ञान में नाम रूप मालूम पड़ता है। अस्ति नाम रूप के आरोप का अधिष्ठान है, और ज्ञान नाम रूप का प्रकाशक है, और नाम रूप फुरफुराते हैं, और ज्ञान और आधार एक है, ज्ञान और अधिष्ठान एक है, चित और सत एक है, और ये अपना एक है, चित और सत एक है, और ये अपना आत्मा है। तो ये जितनी सृष्टि मालूम पड़ती है, मिट्टी, पानी, आग, हवा, आकाश, और जितनी सृष्टि मालूम पड़ती है, देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य, इस सब में अलग अलग नाम होने पर भी और अलग अलग रूप और आकार होने पर भी, है सच्चिदानंद ब्रह्मई, है सच्चिदानंद नारायणई। अब आओ समाधि लगाने की बात बताते हैं। विद्ये ते रूप नामनी उपेक्ष नाम रूपे द्वे सच्चिदानंद तत्पर समाधिम सर्वदा कुर्याद हृदये वाथवा बहिः। उपेक्ष नाम रूपे द्वे सच्चिदानंद तत्पर। ये बदलने वाले और फुरने वाले और हैं और झूठ मूठ प्यारे लगने वाले, झूठ मूठ है और झूठ मूठ, झूठ मूठ है का नाम रूप होता है, और झूठ मूठ जो मालूम पड़ता है उसका नाम रूप होता है, और झूठ मूठ जो प्यारा लगता है उसका नाम रूप होता है। तो नाम रूप वाला है, नाम रूप वाला मालूम पड़ना, नाम रूप वाला प्यारा, इनमें से नाम रूप को निकाल दो, बस नाम रूप को निकाल दो, तो निराकार अधिष्ठान, निर्विषय ज्ञान और भोग्य रहित, हाँ, भोग्य रहित प्यार, प्रेम, और ये भोग्य रहित, भोक्ता भोग्य के भाव से रहित आनंद, भोक्ता और भोग्य के भेद से रहित आनंद, ज्ञाता और ज्ञेय के भेद से रहित ज्ञान है नारायण, और कर्ता और कर्म, कर्ता और आकार इनके भेद से रहित सत्ता, निष्क्रिय सत्ता, निर्विषय ज्ञान और निर्भोग्य आनंद, ये अपने आत्मा का स्वरूप है। तो नाम रूप को लड़ो मत, नाम रूप से लड़ने की जरूरत नहीं है। नाम रूप की लड़ाई क्या है? कई एक ने कहा कि जो परम तत्व है उसका नाम खुदा है, दूसरे ने कहा नहीं नहीं गॉड है, क्या तीसरे ने कहा ईश्वर है, तो नाम के लिए लड़ाई हो जाएगी। एक ने कहा काला है, एक ने कहा नीला है, एक ने कहा पीला है, एक ने कहा छोटा है, एक ने कहा बड़ा है, हैं? एक ने कहा बाका है, एक ने कहा सीधा है, इस बात के लिए लड़ाई हो जाएगी। तो जब आकार और नाम को पकड़ोगे तब तो होगी लड़ाई। तो इसलिए नाम और रूप जो है सो रहने दो, उसमें लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, जो है सो रहे, लेकिन तुम इनको छोड़ करके एक बार बैठ जाओ तो ये समाधि बाहर दिखता रहे, तब भी नाम रूप को छोड़ करके बाहर को देख सकते हो, और हृदय में आंख बंद करके बैठो और हृदय में देखो कि नाम रूप नहीं है तो भी चल सकता है। दोनों तरह से ये बात चल सकती है। तो इसी नाम और रूप को छोड़ने के लिए कोई आलंबन लेना कि नहीं लेना, ये सवाल है। तो बड़े बड़े वीर पुरुष होते हैं जो आलंबन नहीं लेते हैं, उनको कोई भला बुरा थोड़ी कहता है। अब देख लो आप, तो आलंबन लेने में यदि मनुष्य अपने पांव से न चल सकता हो तो दूसरे का सहारा लेकर के अपने लक्ष्य पर पहुंचना कोई पाप है? हैं? है ना? यदि है ना आंख से ठीक ना दिखता हो तो चश्मा लगाना कोई अपराध है? ये चश्मा देखने में, अब देखो ऐसा होता है, यहां लोग बैठते हैं ना तो हमको लोगों का मुंह नहीं दिखता है, उधर रोशनी आती है, तो जब हम ऐसे कर देते हैं ना, ऐसे है ना, ऐसे कर देते हैं तो सबका मुंह दिखता है। ये नहीं समझना कि आंख से नहीं दिखता है, आंख से दिखता है, पर ये रोशनी का जो सामने वाली रोशनी का जो प्रतिबंध है ना, उस प्रतिबंध को हटाने के लिए बीच में हाथ जो रोशनी के बीच में किया, सबका मुंह बिल्कुल ठीक, जो किनारे बैठे हैं उनको भी पहचान लेता हूं, है ना। तो ये क्या है कि ये कोई हाथ ऐसे लगा के देखना कोई अपराध तो नहीं है ना, कोई पाप तो नहीं है ना, है ना। तो ऐसी आंख से नहीं दिखता है तो चश्मा लगाना कोई पाप नहीं है, अपराध नहीं है। इसी प्रकार समाधि जो है वो निर्विकल्प और सविकल्प दो तरह की होती है। जब किसी लक्ष्य पर पहुंचना होता है तो वहां पहुंचने के लिए एक क्रम होता है, कैसे कैसे पांव रखें, ये उसको सीढ़ी बोलते हैं, वो सीढ़ी, इसी का नाम संप्रदाय है। वेदांत संप्रदाय किसको कहते हैं? वेदांत संप्रदाय कहते हैं अधिकारी जहां बैठा हुआ है वहां से लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जब हम किसी क्रम को स्वीकार करते हैं तो उस क्रम का नाम संप्रदाय हो जाता है, उस स्वीकृत क्रम का नाम संप्रदाय है। इस रास्ते से चले जाओ, थोड़ा दाएं घूम जाना, थोड़ा बाएं घूम जाना, थोड़ा सीधे चलना है, बिल्कुल नाक की सीध में चलोगे तो दूसरी जगह पहुंच जाओगे, थोड़ा आड़े टेढ़े होके चलोगे। अब कोई कहे मेरिन ड्राइव में सीधे चले जाओ प्रेम कुटी मिल जाएगी, तो वो नरीमान पॉइंट पर सीधे पहुंच जाएगा, प्रेम कुटी नहीं आएगा। तो ये जो प्रेम कुटी पहुंचने के लिए है ना, प्रेम कुटी पहुंचने के लिए कोई चर्च गेट से आया तो बोले भाई थोड़ा दाहिने घूमना, थोड़ा बाएं घूमना, है ना, फिर सीधे जाना, देखना ये मिलता है। तो ये जो बताया हुआ मार्ग क्रम है उसी को संप्रदाय बोलते हैं। आपको बीच में एक दूसरी बात सुनाता हूं। ये दुनिया हम लोगों को सब प्रमाणों से मालूम पड़ती है। जीव से दुनिया सच्ची मालूम पड़ती है कि नहीं? नाक से भी सच्ची मालूम पड़ती है, आंख से भी सच्ची मालूम पड़ती है, त्वचा से भी सच्ची मालूम पड़ती है, कान से भी सच्ची, अपने मन और बुद्धि से भी सच्ची मालूम पड़ती है। ऐसा लगता है कि हमारे पास जितने औजार हैं उन सब औजारों से ये दुनिया ही ठोस मालूम पड़ती है। आपको जब तक कुछ मिलेगा नहीं इसको छोड़ नहीं सकते हो। आरोपितम निषिद्धते, अपवाद तभी हो सकता है जब इसका निषेध करने के लिए कोई सहारा मिले। तुम आत्मसत्ता में दृष्टा होकर बैठो, देखो दृश्य के साथ जो तुम्हारी गांठ है वो खुल जाएगी। तुम सर्व कारण कारण परमेश्वर का ध्यान करके बैठो, देखो ये जो दृश्य में ठोस पना है, भोग्य पना है, ये कट जाएगा। सर्व कारण कारण परमेश्वर का ध्यान करके उनसे तादात्म्य कर लो तो कार्य के साथ नारायण तुम्हारा जो मोह है वो छूट जाएगा। श्री उड़िया बाबा जी महाराज एक बात बता सकते, देखो विरक्त के लिए बर्फ का एक टुकड़ा और एक जगमग जगमग करता हुआ मोती दोनों बराबर हैं। क्यों? क्या उसको बर्फ तो खाना नहीं है और मोती का जेवर पहनना नहीं है, हैं? और दोनों में से किसी का संग्रह करना नहीं है, तो वो दोनों एक कैसे हैं? क्या दोनों एक इसलिए हैं कि दोनों पानी हैं। बर्फ का टुकड़ा भी पानी है और वो जमा हुआ जो मोती है तो वो भी पानी है। तो कारण पर दृष्टि जाने पर बर्फ की डली और मोती दोनों बराबर हो जाते हैं। ये कारण पर दृष्टि, इसको कारण पर दृष्टि बोलते हैं। तो एक वैद्य थे, वो लोगों को रस सिंदूर और चंद्रोदय दिया करते थे। कोई रोग हुआ तो रस सिंदूर दिया, चंद्रोदय दिया, वो रस दिया, वो भस्म दिया। हमारे एक महात्मा थे, उनके पास कोई रोगी आता था तो जो चीज हाथ में आ जाती, कोई घास आ जाता, तृण आ जाता, वही दे देते। अच्छा, और उससे रोग अच्छा हो जाता, हजारों लोगों का रोग अच्छा होता। कह महाराज ये क्या चमत्कार है, ये क्या जादू है? अरे बाबा, जो रस सिंदूर में है वही इस तृण में भी है, वही इस घास में भी है। उस सर्व कारण कारण जो वस्तु है ना, उस पर दृष्टि होनी चाहिए, उसकी पहचान होनी चाहिए। बोला और आपको जब कारण का साक्षात्कार आपका हो, आपको होगा तो कार्य से वैराग्य हो जाएगा। जगत का कारण जड़ नहीं है, चेतन ईश्वर है। और जब दृष्टा स्वरूप से आप बैठेंगे तो दृश्य से असंग हो जाएंगे। और जब दृष्टा और ईश्वर पदोपलक्षित शुद्ध चैतन्य का, जब जीव साक्षी और ईश्वर साक्षी चैतन्य की एकता का बोध होगा तो द्वैत बिल्कुल कट जाएगा। द्वैत की निवृत्ति का यही उपाय है। तो आओ नाम रूप की उपेक्षा करो और सत चित आनंद ज्ञान सत्ता और आत्मा आनंद केवल इतने ही देखो। बाहर देखो कि भीतर देखो ये शर्त नहीं है। तब क्या होगा? बोले समाधि लग जाएगी। समाधिम, जब समाधि मिलेगी, हमारे तो रोज ये सत्संग होता था उड़िया बाबा जी महाराज के यहां। प्रायः सत्संग का मुख्य विषय जो रहा, मैं कोई 10-12 बरस तक उनके संपर्क में रहा, संपर्क में रहा, और पहचान जो है वो कोई 17-18 बरस की कुल रही। तो प्रायः सत्संग का मूल विषय ये होता था कि ब्रह्माकार वृत्ति का क्या स्वरूप है। ये सब और नहीं, हंस संत में जितने जिज्ञासु थे वो प्राय ब्रह्माकार वृत्ति का क्या स्वरूप है इसी विषय पर चर्चा करते हैं। तो हम लोग समाधि का निषेध करते हैं। समाधि विक्षेप की निवृत्ति का नाम तो समाधि है, परंतु अज्ञान की जो निवृत्ति है उसमें अज्ञान के साथ समाधि की दुश्मनी नहीं है। विक्षेप के साथ तो समाधि की दुश्मनी है, विक्षेप को मिटाकर समाधि लगती है, पर अज्ञान को मिटाकर समाधि लगती हो ऐसा नहीं है। या समाधि लगकर अज्ञान को मिटा देती हो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि सुषुप्ति में अज्ञान रहता है। ये प्रपंच का जो अभान है वो अज्ञान का विरोधी नहीं है, ये आप देख लो युक्ति से। हम लोगों का ये हमेशा ही जोर रहा उनके सामने कि प्रपंच का अभान अज्ञान का विरोधी नहीं है, क्योंकि समाधि में केवल प्रपंच का अभान होता है, माने दुनिया मालूम नहीं पड़ती, इतना ही होता है समाधि में। इसलिए कोई चीज मालूम पड़े कि न पड़े इससे अज्ञान की निवृत्ति नहीं हो सकती। वो कहते ठीक है बेटा, अब उनकी बात आप सुनना, लेकिन तुम्हें जब ब्रह्म ज्ञान होगा तो समाधि बाधित होगी कि नहीं, माने समाधि मिथ्या है ये ज्ञान होगा कि नहीं। जब ब्रह्म ज्ञान होगा तब समाधि मिथ्या है ये ज्ञान होगा कि नहीं होगा? तो होगा महाराज, और क्योंकि समाधि तो एक अंतःकरण में होती है, और समाधि कोई तत्व में तो होती नहीं, अंतःकरण में समाधि होती है। अंतःकरण चंचल होता है, अंतःकरण समाहित होता है, और ये तो आभास की एक अवस्था है, और चित्त की एक अवस्था है समाधि, आभास की एक अवस्था है समाधि, तत्व के साथ इसका कोई संबंध नहीं है। तो जब अधिष्ठान का ज्ञान होगा, माने ब्रह्म का ज्ञान होगा, आत्मा और ब्रह्म की एकता का ज्ञान होगा, तो अंतःकरण के मिथ्यापने का ज्ञान होगा और उसमें लगने वाली समाधि के मिथ्यापन का भी ज्ञान होगा। ये बात तो आपकी ठीक है महाराज। अच्छा ठीक है महाराज, तो आप ये तुम बताओ कि ज्ञात का बाद होता है कि अज्ञात का बाद होता है? जानी हुई चीज को हम झूठी या सच्ची समझ सकते हैं, अनजानी चीज को न झूठी समझ सकते न सच्ची समझ सकते। अज्ञान तो अज्ञान ही है, अज्ञान में झूठी समझते हो तो भी गलत, और अज्ञान में सच्ची समझते हो तो भी गलत। तो ये बात भी ठीक है। तो बोले फिर तो समाधि क्या होती है यह मालूम पड़ना चाहिए। तो बोले महाराज फिर मालूम पड़ने का तो अर्थ यही होता है जो चीज ज्ञात होती है वो तो प्राप्त ही होती है। कहा देखो, समाधि शब्द सुन के घबराना नहीं चाहिए। समाधि माने शरीर स्थिर करके जो समाधि होती है सो नहीं, जो प्राणायाम करके समाधि होती है सो नहीं, है ना। जो दृश्याकार वृत्ति होती है, जो ध्येयाकार वृत्ति होती है सो समाधि नहीं, जो त्रिपुटी का लय हो जाता है सो समाधि नहीं। भावना के प्रकर्ष से या अभ्यास के प्रकर्ष से उत्पन्न होने वाली समाधि नहीं, चिंतन में आत्मा और ब्रह्म की एकता के साथ जो तादात्म्य है नारायण, माने केवल विचार से ही जो समाधि लग जाती है उस समाधि, विचार से भी समाधि होती है, केवल अभ्यास से ही समाधि नहीं होती है। समाधि का अर्थ है त्रिपुटी का अभान। तो भान में अभान के लिए अभान का भी भान होता है, अभान का की सिद्धि भी भान से ही होती है, बिना भान के अभान की सिद्धि नहीं होती। इतनी देर तक हमारी समाधि लगी रही ये भी भान ही होता है, भान का ही विषय है, इसलिए आरोपितम निषिध्यते। ये जो 5 मिनट के लिए या 5 घंटे के लिए या 5 महीने के लिए या 5 लाख वर्ष के लिए, जो समाधि लगी वो लगी हुई जो समाधि है वो अपने स्वरूप में नहीं है, उसका निषेध होता है। ये वेदांत का सिद्धांत है, क्योंकि अपना स्वरूप तो अद्वितीय ब्रह्म है। अच्छा, तो अब देखो समाधि की बात शुरू करते हैं। ये समाधि दो तरह की होती है, एक सविकल्प और एक निर्विकल्प। विकल्प माने विविध कल्पना सहित, और निर्विकल्प माने विविध कल्पना रहित। विकल्प माने विविधत्व की कल्पना, बी माने विविधता, और कल्प माने कल्पना, विविधता की कल्पना। बोले समाधि होगी तो विविधता की कल्पना कैसी? जब समाधि है तब विविधता की कल्पना नहीं है, और विविधता की कल्पना है तब समाधि नहीं है। बोले हाँ, कल्पना दो तरह की होती है। एक कल्पना होती है संसार में फंसाने वाली, और एक कल्पना होती है संसार से छुड़ाने वाली। देखो, जब हम ईश्वर से प्रेम करते हैं तो दुनिया की जो दुख देने वाली मोहब्बत है वो छूट जाती है। तो ईश्वर से जो मोहब्बत है वो दुनिया से छुड़ाने वाली है, और दुनिया के किसी आदमी से, पशु से, पक्षी से जो मोहब्बत है वो दुनिया में बांधने वाली है। तो मोहब्बत भी दो तरह की होती है, एक बांधने वाली, एक छुड़ाने वाली। तो ये जो विकल्प होता है वो विकल्प भी दो तरह का होता है, एक बांधने वाला और एक छुड़ाने वाला। ये विकल्प दृश्य शब्दानुविद्धेन सविकल्प पुनर्द्विधा। एक समाधि होती है जिसमें आलंबन रहता है, आलंबन माने सहारा, और एक समाधि होती है जिसमें आलंबन माने सहारा कोई नहीं रहता, निर्विकल्प। तो विकल्प क्या है? तो असल में शब्द ज्ञान अनुपाती वस्तु शून्य विकल्प। हमारे योग दर्शन के आचार्य बोलते हैं कि विकल्प क्या है, इस विकल्प का भी निरोध करना चाहिए, इसको भी मारो। तो विकल्प ऐसा होता है, जैसे आप देखो, हम ये बोलें कि ये सन्यासी का शरीर है, ये ब्राह्मण का शरीर है, तो आपको इस वाक्य में कोई दोष तो नहीं लगता होगा ना, ब्राह्मण का शरीर है। असल में शरीर के सिवाय ब्राह्मण और कुछ नहीं है, इसलिए शरीर और ब्राह्मण में जो संबंध की कल्पना है वो झूठी है। ये ब्राह्मणी कुमार का शरीर, संस्कृत में ऐसे बोले ये ब्राह्मणी पति है, तो इसको गाली बोलते हैं संस्कृत में, इसका नाम गाली है। जैसे कोई ब्राह्मण है ना, अब भूल में ऐसे बोले हो है कि मैं ब्राह्मणी का पति हूं, तो इसका अर्थ हुआ कि वो ब्राह्मण नहीं है, है? ब्राह्मणी पति बोलने की जरूरत नहीं है, ब्राह्मण बोलने की जरूरत है कि मैं ब्राह्मण हूं, है ना? वो तो क्षत्रिय हो और अपने को ब्राह्मणी पति बोले कि मैं, हमारे एक रखेल ब्राह्मणी है और उसका मैं पति हूं, तब तो ये बात चल सकती है कि मैं ब्राह्मणी पति हूं, बिल्कुल विकल्प है। अगर ब्राह्मण अपने को ब्राह्मणी पति बोले तो बिल्कुल विकल्प है, ये बिल्कुल झूठी चीज है। ब्राह्मण कुमारस्य शरीरम, ये ब्राह्मण कुमार का शरीर है, तो ब्राह्मण का कुमार ब्राह्मण ही होता है, इसीलिए ब्राह्मण शब्द से फिर अपत्यार्थक प्रत्यय नहीं होगा, ब्राह्मणस्यापत्यम पुमान ब्राह्मणी ऐसे नहीं होगा, जैसे दशरथस्यापत्यम पुमान दासरथी ऐसे नहीं होगा। ब्राह्मण जाति है, इसलिए बाप भी ब्राह्मण और बेटा भी ब्राह्मण, ये ब्राह्मण का बेटा है, ये कहने का अर्थ होगा किसी दूसरी जात की स्त्री में पैदा हुआ है। तो कहाँ क्यों जोड़ते हो, वो तो ब्राह्मण है, उसको कहाँ क्यों जोड़ते हो। इसका ये मनुष्य का शरीर है, अर्थात भीतर पशु भरा हुआ है, तो अच्छा ये पुरुष की चेतना, ये पुरुष की चेतनता है, आत्मा की चेतनता बोले, आत्मा अचेतन है तब ना उसकी चेतनता उससे जुदा होगी, ये विकल्प, विकल्प इसी को बोलते हैं। तो विकल्प का अर्थ ये होता है कि वो चीज तो नहीं होती है लेकिन उसका सहारा लेकर के वस्तु को समझा जा सकता है। बोले तो सविकल्प समाधि क्या है, और ये विकल्प यही है, राहु का सिर, आपको देखो वाक्य में कोई दोष मालूम पड़ता है, राहु का सिर। बोले बाबा राहु और सिर का ही नाम तो राहु है, सिर का ही नाम राहु है, तो राहु का सिर कोई एक दूसरा और सिर होगा, नहीं ऐसे नहीं होता है। तो इसी को विकल्प बोलते हैं, माने विकल्प न होने, दूसरी चीज न होने पर भी इस ढंग से बोला जाए कि दूसरी मालूम पड़े, उसको विकल्प बोलते हैं। तो दृश्य शब्द सविकल्प समाधि का पहले वर्णन करते हैं, दृश्य शब्दानुविद्धेन सविकल्प पुनर्द्विधा। एक समाधि लगती है तो दृश्य का सहारा लेकर लगाते हैं और एक शब्द का सहारा लेकर लगाते हैं समाधि, और एक बिना सहारे के लगाते हैं। तो दृश्य का सहारा लेकर के लगाते हैं और शब्द में कल शायद भूल जाऊं फिर बोलने में, तो अभी आपको बता रहे हैं। इसका हम लोगों ने बड़ा हिसाब सीधा सीधा लगा रखा था, हम ऐसे बोलते थे समाधि चार प्रकार के होते हैं, दो नहीं चार। ऐसे बैठ के हो श्लोकों पर, जैसे है ना, ये दो ही क्यों कहा, तीन होना चाहिए, चार होना चाहिए, पांच होना चाहिए, ऐसे सोचते थे पहले, तो फिर आंख बंद करके बैठते थे कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, इसका अर्थ ऐसा होता है, अर्थ का साक्षात्कार होता है ना। जैसे देखो ये घड़ी है, हाथ में है ना, घड़ी हाथ में है, ये घड़ी शब्द का अर्थ है, और शब्द कहां है, मुंह से बोलते हैं घड़ी घड़ी घड़ी, मुंह से बोलते हैं, तो शब्द है मुंह में और अर्थ है हाथ में, और इस शब्द का यही अर्थ है, ये ज्ञान कहां है, हृदय में जो है सो भीतर है ना ज्ञान। जब हम घड़ी बोलते हैं तो इसी अर्थ का बोध होता है, इसी अर्थ का नाम घड़ी है, इसी चीज का नाम घड़ी है। और जब हम मुंह से घड़ी बोलते हैं, बच्चे से कहते हैं बेटा घड़ी लाओ है, तो जाके उठा लाता है, है? और कोई दिखा के पूछता है, जी बच्चा उठा के पूछता है पिताजी इसका क्या नाम है, तो इसका नाम घड़ी है। तो वस्तु का नाम घड़ी बता देते हैं, और जब हम बिना वस्तु के ही घड़ी लाने को कहते हैं तो बच्चा उठा के ले आता है। तो शब्द है घड़ी और अर्थ है घड़ी, और दोनों के संबंध का ज्ञान कहां है, हृदय में है। अब ये तीन चीज तीन जगह हो गई है, समाधि कब लगेगी, जब ये तीनों चीज तीन जगह नहीं रहेगी, एक जगह हो जाएगी, घड़ी अर्थ घड़ी शब्द घड़ी ज्ञान। माने जिस ज्ञान में से शब्द और अर्थ निकलते हैं उसी ज्ञान में जब अर्थ और शब्द का लय हो जाएगा, जब ज्ञानातिरिक्त शब्द और अर्थ का भाव नहीं होगा तो उसका नाम समाधि हो जाएगा। केवल ज्ञान का रहना और शब्द अर्थ का न रहना न भासना, इसको बोलते हैं समाधि। इसका अर्थ यह नहीं कि बाहर की घड़ी फूट जाएगी, ये इसका मतलब नहीं है, या हमारी या कोष में घड़ी नाम नहीं रहेगा, या हमारी जीभ में बोलने की ताकत नहीं रहेगी। इस घड़ी और घड़ी वस्तु और घड़ी शब्द दोनों का ज्ञान से अभिन्न हो करके पृथक रूप से न भासना, शब्द और अर्थ का पृथक रूप से न भासना, इसका नाम योग दर्शन में समाधि होता है। गौ इति अर्थः, गौ इति शब्दः, गौ इति ज्ञानम्। गाय नाम की चीज, गाय नाम और गाय ज्ञान, ये तीनों जब अपना तीनपना छोड़कर एक हो जाते हैं, जब इनका तीनपना नहीं भासता है, उसका नाम होता है समाधि। समाधि माने शब्द और अर्थ दोनों को ज्ञान में दफना देना। जैसे मरे हुए शरीर को मिट्टी में दफना देते हैं, वैसे शब्द और अर्थ को ज्ञान में दफना देना, इसका नाम है समाधि। समाधि माने कब्र। किसकी कब्र? शब्द और अर्थ की कब्र। सन्यासी लोगों को मरने पर समाधि दी जाती है, बोला उनको जिंदगी में समाधि की कोई जरूरत ही नहीं, मरने पर भी समाधि हो जाती हो। समाधि माने सम माने सम्यक, आधान माने रखना। शब्द और अर्थ को ऐसी ज्ञान की पेटी में रख देना, ऐसी रोशनी में रखना, जहां शब्द और अर्थ दोनों नहीं मालूम पड़े, केवल रोशनी रोशनी रह जाए। अब वेदांत की दृष्टि से इसका विचार करते हैं तो ये चार प्रकार की होती है। पहले चार प्रकार जो इसके हैं, हमने यही पढ़ते समय ये सब विचार किया है। बोला जब ये पुस्तक मैंने पढ़ी थी, और कब? सन 32-33 में, जब मोकलपुर के बाबा का दर्शन करने के लिए जाते थे। ये किताब भी वही है, ये हो जो हम हाथ में अपने रखते थे, ये वही किताब है। तो उस समय इस पर विचार हुआ था। दृश्यानुविद्ध, शब्दानुविद्ध, उभयानुविद्ध और उभयानुविद्ध, चार प्रकार की समाधि हो सकते हैं। एक कामाद्यास चित्तगा दृश्या तत्साक्षित्वेन चेतनम ध्याये दृश्यानुबुद्धिद्धोयम् समाधि सविकल्पकः। देखो मन में कितनी बातें आती हैं और जाती हैं। मन क्या है? एक सड़क है। मेरे लाइन स्टेशन के पास एक पहले मोदी डॉक्टर रहता था, ये बात भी 30 बरस पहले की है ना, 25 वर्ष पहले। तो हमारे एक मित्र ने वहां ऑपरेशन करवाया था आंख का, तो हम जाके सन्यासी थे, उनके पास जाके हम बैठते थे। तो कभी कभी कुर्सी पर बाहर बैठते, दो दो चार चार घंटे बैठते। हमने अपनी आंख से वो सब काटते, पेट खोलते। मैंने कहा डॉक्टर से कि हमको दिखा दो कि ये कैसे कटता है। प्रबोधानंद है ना अपने, प्रबोधानंद सरस्वती, उनका ऑपरेशन हुआ था आंख का, तो मैं उनके साथ आया था। तो मैंने कहा हमको दिखाओ कि तुम लोग कैसे काटते हो। एक चीर दिया, दो टुकड़े कर दिया, और वो महाराज कैंची से, कैंची से जैसे रबर की नली काटते हैं ना, ऐसी काटे हो। हम पसीना हो गया देख के, एकदम पसीना हो गया। तो देख लिया। अब तो वहां बैठते थे तो हजारों मोटरें मेरिन लाइन वाली जो उधर की सड़क है ना, उस पर से गुजरते, कहाँ जा रहा है, तो हम देखते रहते। कभी कभी सामने एक्सीडेंट हो जाता था तो वो भी देखते, कभी मोटर बहुत बढ़िया ढंग से कोई चलाता हुआ वो भी देखते, कभी अच्छी मोटर जाती, कभी पुराने जमाने की पंडित मोतीलाल नेहरू की जैसी मोटर थी वैसी मोटर निकलती है ना, तो अच्छी मोटर जाती, खराब मोटर जाती है ना, तेजी से जाती, मंदी से जाती, एक्सीडेंट हो जाता, कोई ठहर के वहां उतरता, लेकिन हम ऊपर बैठे उसको देखते रहते है ना। प्रज्ञा प्रासादमारुज्य अशोच्यान सोचतो जनान भूमिष्ठान सैदस्थः सर्वान प्राज्ञोनुपस्थिति। जैसे पहाड़ की चोटी पर बैठ जाए और नाले में चाहे सुअर चरे, चाहे हाथी घूमे, चाहे पानी निकले, चाहे गंदगी जाए, चोटी पर बैठा हुआ देख रहा है, ऐसे महाराज मन में चंचलता में कई प्रकार की वृत्तियां, कभी मुर्दा घूमता हुआ निकल जाता है, कभी देवता घूमता हुआ निकल जाता है, कभी महात्मा घूमता हुआ निकल जाता है, कभी गुंडा घूमता हुआ निकल जाता है। ये हमारा मन क्या है? एक चलती हुई कालवा देवी की सड़क है। हाँ हाँ, है ना। ये तो है हमारा मन कामाद्या चित्तगा दृश्या, उसमें ये नहीं कि अच्छी अच्छी बातें आती हैं, काम क्रोध लोभ आके भी बह जाते हैं और हम कौन से ऊपर बिल्कुल साक्षी चेतन के रूप में बैठे रहते हैं। न वो आने जाने वाले हमारे कोई रिश्तेदार हैं, न नातेदार हैं, न मैं हूं न मेरा है। मैं भी सड़क पर घूमने को नहीं जाता, मेरे लोग भी घूमने को, न वो घूमने वाले, न मैं हूं और न मेरे हैं, उनके साथ हमारा कोई संबंध नहीं, बिल्कुल असंग। इसी प्रकार मन की सड़क में है ना, जैसे फिल्म भरी हुई होती है ना, और फिल्म में से निकल निकल करके दृश्य पर्दे पर आते हैं, जाते हैं, बहते हैं, मरते हैं, मिटते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन वो सब सड़क पर हो रहा है और ये चेतन जो है उसको दृश्य हो रहा है, देख रहा है। तो देखो दृश्य दिख रहा है परंतु मैं उसका असंग दृष्टा साक्षी चेतन हूं। इस प्रकार से दृश्य को देखते हुए भी असंग चेतन के रूप में केवल उसको देखना संबंध को काट देना। ये संबंध शब्द है ना, संबंध, संबंध माने बंधन, बंध में सम जुड़ गया ना, बंध, बंध माने बंधन और सम माने सम्यक, किसी के साथ भली भांति बंध जाना, गांठ जोड़ के बंध जाना है ना, गांठ जोड़ के बंध जाना, गलबहिया डाल के बंध जाना, भुजपास में बंध जाना है ना, बच्चे को छाती से बांध लेना, इसका नाम है संबंध, बंध बंधन और सम सम्यक, भली भांति बंधन, इसका नाम है संबंध। तो पहली समाधि ये है कि मन में, बाहर के दृश्य की बात नहीं है, मन में जो दृश्य दिखाई पड़ते हैं उनके साथ अपने संबंध को काट दो। तो वो विकल्प तो है, चीज कोई नहीं है, कल्प नहीं है, इसलिए विकल्प समाधि है, वहां वस्तु कोई नहीं है, केवल वस्तुओं की कल्पना है। जैसे फिल्म में जैसे फिल्म में ना कोई सिने तारिका है, हैं? कोई सिने स्टार फिल्म में नहीं है, केवल तस्वीर है, वहां चीज थोड़ी है, वहां वहां ना अभिनेता है न अभिनेत्री है, वो बिना हुए फिल्म में जो तस्वीर के संस्कार हैं वो दिखाई पड़ते जा रहे हैं। इसी प्रकार मन में जो तुम्हारे संस्कार भरे हुए हैं वो पर्दे पर दिखते जा रहे हैं, वो न तुम हो न तुम्हारे हैं। इस संबंध को काट देना, इसको दृश्यानुविद्ध, दृश्य से मिली हुई मिश्रित, ये चेतन दृष्टा और दृश्य दोनों का मिश्रण होने पर भी असंगता की जो दृष्टि है इसको सविकल्प समाधि बोलते हैं। एक दूसरी तरह की सविकल्प समाधि होती है, उसमें नाम का भेद, शब्द का भेद होता है, उसमें शब्द मिला रहता है। अब आगे की चर्चा, फिर और समाधियों की चर्चा कल करेंगे।